nipa wo ya ba me nchen ja ne ma me kakra na me sesi na chi masa da wa de ama nte obi okwe duro su bia sa wo hwa na yeye nwi ni papa nyakopon.